Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранцішэ Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіноўскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Саламія вінавата апусціла вочы. Абавязкова. Так рабілі ўсе, хто прыводзіў сюды неафітаў. Прабач. Але бацька сказаў, каб я, калі прыйду сюды ў першы раз, учыніла ўсё па правілах. У сутарэнні могуць прайсці толькі чыстыя з сэрцам. А людзі, якія гатовыя ратаваць адзін аднаго цаной уласнага жыцця, зусім кепскімі быць не могуць. Значыць, калі б я не скочыў за табой, у голасе доктара ўсё яшчэ чуўся гнеў. Дзверы б не расчыніліся, мы б не загінулі, але не прайшлі б далей, спакойна патлумачыла Саламея. Чакайце, захваляваўся Пранціш, а як жа Іван Рэніч адзін сюды хадзіў? Рэніч быў вынаходнікам, змрочна прамовіў лёднік, а я думаў, нашто яму сюды прыцягваць тое бервяно? Неяк ён даведаўся пра сістэму з плітамі. Націснуць на пачатку адначасова на дзве крайнія пліты, а калі крайняя правая пачне апускацца, перамясціць вагу з крайняй левай пліты на другую справа і прыводзіцца ў дзеянне механізм, які адчыняе праход. Вось і ўся ахвярнасць. Не містыка, а механіка. Для таго і патрэбныя таямніцы і таемствы, каб не зводзілася ўсё да простай механікі, раздражнён адказала Саламея. Можа, пані адразу патлумачыць, якой халеры нам яшчэ чакаць, ветліва папытаўся Герман Ватман, а то ад нечаканасці хтось сплюгуе свае нагавіцы, зганьбіць святое месца. Пані лётнік ганарыста адкінула галаву. Вы не ў шынку, каб замаўляць стравы на свой густ. Я звязаная прысяга не толькі з панам Багінскім, проста рабіце тое, што я вам скажу. А, ніколі не слухаўся кабетаў, прабурчэў Ватман, але змоўк. А Саламія пайшла ў далёкі канец пакоя да сцяны, таксама распісаны фрэскамі. Там быў адлюстраваны страшны суд. Асабліва палохалі бясконцы натоўпы грэшнікаў, дробных змедзяніц, якія сыходзілі ў вогненнае мора на пакуты. На маленькіх невыразных тварах бачыліся раскрытыя ў адчайным крыку раты, унізе фрэскі віўся надпіс «Жыцейскае море, воздвізаемае зря напастей бурею, к тихому пристанищу твоему притек, во пиюти, возведи от тли живот мой много милостиве». Ватман падышоў блізка да сцяны, памацаў яе. абгледзеў, падымаючы ліхтар ва ўсе бакі, але ніякай шчыліны, што паказвала б на схаваныя дзверы, не знайшоў. Затое падлога таксама была складзеная са знаёмых каменных плітаў, і найміт асцярожна адступіў назад. Там выпрабоўвалася любоў да бліжняга. Тут выпрабоўваецца вашая вера ў Господа, ціха прамовіла Саламея. Калі мы прымаем святое хрышчэнне, то адракаемся ад нячыстае сілы, тройчы плюем у бок ейнай агіднай выявы. О, хе-хе, мы павінны плявацца, абрадаваўся ватман. О, хе-хе, это я магу, як саломіну паламаць, да плюны куды скажаш. І шкаляр тут мусіць быць спрактыкаваны, праўда? Мы ў школе памятаю праз этыя сцябліны трыснягу, так сухім гарохам пляваліся. Вось, а з доктарам праблемы. Надта чапурысты пачне плявацца яшчэ ўласнай слінай атруціцца. Лёдні хацеў ўжо нешта рэзкае сказаць, але Саламея сама раздражнёна перарвала жартаўніка. Не варта смяяцца над продкамі, якія не маглі пераўзысці нас у цынізме. А нам здаецца, што ў розуме. Той, хто хацеў увайсці ў месца, дзе захоўваюцца святыя хрысціянскія рэчы, мусіў кінуць камень у выяву нячыстага вось там. Манахі верылі, што чалавек, які мае зносіны са злом, не зможа гэтага зрабіць. Сапраўды. У куце фрэскі, там, дзе было намаляванае пекла з лесам вогненных языкоў, бачылася паскудная выява з рагамі і пысай, падобнай да пысы дзіка. Трохі аблезла, відаць, менавіта ад шпурляння, можа, і плявання ў яе. Вырвіч паслухмяна пайшоў па глыжы, цяпер зразумела было, нашто ў куце гэтая кучка. А ватман падміргнуў лёдніку. Механіка, кажаш, доктар. О, значыць, калі падумаць, усё гэтае пляванне, шпурлянне, выпрабаванне праўдзівасці веры мае на мэце адно націснуць на тое месца мурадзе намаляваны люцыпар, ды ўлучыць чарговую машыну. Пасля падарожжа ў жалезным цмоку мяне нічога не дзівіць. Ватман лена наблізіўся да сцяны, узважваючы ў руцэ чакан, і дзюбнуў тупым канцом проста ў пысу нячыстай сілы ўсяго адзін раз. Але у паганым абліччы адразу ўтварылася выбоіна, а падлога пад нагамі зрушылася, шукальнікі скарбаў адскочылі ад сцяны, пліты паволі апускаліся, адкрываючы ход уніз. Ватман пасвяціў у чорны прагал ліхтаром. А, прыступкі! Ну што, спускаемся ці яшчэ якія фокусы трэба ўчыніць? Угневаная Саламея моўчкі адсунула ватмана ў бок і полезла ў ход. За сцяной, аднак, зноў не аказалася бібліятэкі. Вузкі доўгі пакой, без акон, без дзвярэй, аднак паветра чамусьці свежае. Ясна, што ёсць галаснікі, звязаныя з паверхняй. Тут уся падлога была выкладзеная каменнымі плітамі. Пасярэдзіне ішла вузкая, не шырэй локця, палоска з вузкіх плітаў чырванаватага колеру. «Дык, а хто ж усё гэта збудаваў?» – вырвалася ў Пранціша. «Няўжо нашае палачане?» «Думаю, гэта з'явілася задоўга да ліфлянскай вайны», – задумліва прамовіў лёднік. «Магчыма, яшчэ і да таго, як пабудавалі Сафію, і як рым палачанаў тут пастараліся і прыезджыя майстры. Падобнае ёсць у катакомбах Канстантынопаля. Вядома, лабірынты Егіпта і Кноса куды ранейшыя, ды буйнейшыя, параўнанне з імі надта казачна выглядае, але прынцып паўсюль той самы». «Ты хочаш сказаць, сюды егіпцяне прыходзілі?» – здзівіўся Пранціш. «Егіпцяне наўрад. А візантыйцы тут дакладна бывалі. Дарэчы, ты ж сам верыш, што вядзеш род ад старажытна-рымскага арыстакрата Палямона», – няўважна прамовіў лёдніка, павярнуўся да Саламеі. «На пачатку выпрабоўвалася моц нашай любові да бліжняга свайго. Пасля – наша хрысціянская вера. Цяпер, паводле логіцы і святога пісання, час выпрабаваць нашую надзею, апошняе, што застаецца чалавеку». Саламея, раптам саслабеўшы, закрыла твар рукамі і прашаптала: «Бацька, прабач». Угледзілася ў твар лёдніка. Прагна, нібыта нешта там шукала, напрыклад, пацверджанне, што ён варты такой ахвяры, і рашуча адвярнулася. «Так, цяпер выпрабаванне надзеі. Бо вам давядзецца спадзявацца толькі на літасць Божую і на мяне. Ступайце за мной след у след. Чуеце? Запаліце паходні. Яны павінны быць вось там, справа ад увахода. Нам спатрэбіцца святло. Глядзіце пільна пад ногі». У куце сапраўды былі падрыхтаваны з дзясятак паходняў, добра прасмоленых. Цемру сутарэнняў гэта не разагнала, але ўсё-ткі ад жывога агню зрабілася весялей. Саламея перахрысцілася, прашаптала кароткую малітву і паставіла нагу асцярожна, як налёт на чырвоную паласу. Ступіла крок, другі, трэці, не выходзячы за межы чырванаватых плітак. Ціха. Але як толькі за ёй на чырвонай паласе апынуўся лёднік, пліты паабапал нават не апусціліся, а праваліліся з глухім грукатам так, што ўсё задрыжэла, і лёднік прытрымаў за локаць Саламею, якая трошкі пахіснулася. І вось ужо па абодва бакі зеўрала прорва. Засталася толькі вузкая каменная дарожка ў локаць шырынёй, якая упіралася ў процілеглую сцяну. Ватман шматзначна перхануў. «Ха, добры сродак пазбавіцца ад непажаданых гасцей, ці не так, а? Вядзьмарачка, а? Дзякую, што не скарысталася, я гэтага не забуду». Лёднік азірнуўся на Пранціша, які мусіў ісці за ім, працягнуў руку. «Трымайся». «Яшчэ чаго», – ганарыста закінуў галаву шкаляр. «Да я па гэтай сцежачцы заплюшчанымі вачыма прабягуся». «А вось бегчы не варта», – разважліва падказаў апошні ў іхнім шэрагу ватман. «Толькі дурань рызыкуе дзеля пустой хвальбы. Давайте, давайте, тупайте, а то яшчэ што праваліцца, зваліцца ці кашалькі паадбірае». Лётнік адвярнуўся, нетаропка рушыў за Саламеяй, якая ўжо стаяла ля супрацьлеглай сцяны, і яе паходня здавалася выратавальным маяком. Нельга сказаць, каб вырвічу не было страшна. Яшчэ як было! Але ён хутчэй гахнуўся, бо ні з чым у гэтым прызнаўся. Ён бачыў, што былы слуга спецыяльна стараецца не адыходзіцца далёка ад гаспадара і ўвесь час насцярожана прыслухоўваецца, касавурыцца, ці сунецца за ім шкаляр, ці не ступіўся, каб паспець ухапіць. Ад злосці, што яго лічаць няеглым дзіцем, Пранціш нават не запомніў, як прайшоў апошнюю частку дарогі. «Эй, ну і што, які-небудзь святы, але нямоглы стары праз гэтыя штукарствы прайшоў бы?» – прабурчаў ватман, спрабуючы разгледзець дно ў прорве. «Думаю, што для святых існуе прамейшая дарога», – суха адказала Саламея. «Кожнаму такая, якую заслужыў». Яны стаялі на невялічкай пляцоўцы перад чарговай сцяной. Шэрай, як няведанне. Хваляваўся нават ватман, бо шумна дыхаў, уціраў спацелы лоб рукавом, ад ягоных уздыхаў нават агонь паходня ўгайдаўся. «Вера, надзея, любоў», – задумліва прамовіў лёднік. «А маці іх Сафія, нябёсная мудрасць. Думаю, мы дзесьці непадалёк ад храму Святой Сафіі, які збіраемся пазбавіць вялікай святыні», – горка прамовіла Саламея, і лёднік яшчэ больш спахмурнеў. «Што ж, застаецца толькі памаліцца», – прашаптала жанчына і стала на калені. Патрабавальна азірнулася. Мужчыны зразумелі і таксама ўкленчылі. Прайшла хвіля, дзве, пачуўся знаёмы скрыгат, частка сцяны апусцілася, але ў нізкі праём можна было сапраўды пралезці, толькі ўкленчыўшы. «Шлях да вышэйшай мудрасці ідзе праз пакорлівасць», – прамармытаў Баўтрамей. «І яны увайшлі, дакладней, упаўзлі ў скарбніцу полацкіх сутарэнняў». вяртанне Рамфеі. У бестыарыі Леанарда да Вінчы згадваецца загадкавая істота пад назвай Іхнеумон. Гэты Іхнеумон жыве ў Егіпце і варагуе з другой пачварай аспідам. Змагаецца ж ён з тым аспідам, укус якога смяротны дастаткова арыгінальна, бяжыць у Ніл і выкачваецца ў гразі, абсыхае і зноў паэцкаецца, і так з трох ці чатырох слаёў гразі робіць сабе панцыр. Вось тады і хапае аспіда за горла. Абтрэсваючы са сваёй вопраткі пясок і гліну, Пранціш адчуваў сябе Іхнеумонам, і дужа хацелася схапіць за горла якога-небудзь аспіда. Напрыклад, таго, які прыдумаў гэткі шлях да святыні. Смірэнне на думку архітэктара гэтага лабірынта выяўлялася не толькі ў поўзанні ракачалі і ў выкачванні ў тлеі праху, гэта значыць пяску і мокрай гліне, праз якія вёў вузкі ход, больш падобны да нары. Але вось лёднік запаліў паходню, цемра неахвотна расступілася, і нават абыякавы да кніжнай мудрасці шкаляр захлынуўся ад захаплення. Аж да высачэзных зводаў сцены пакою былі завешаныя паліцамі з цяжкога праморанага дубу, які за тысячу гадоў не спарахнее. А на паліцах былі кнігі. У дыхтоўных вокладках са скур, аздобленых каштоўнымі камянямі, акаваных срэбранымі палосамі, як куфры. Больш сціплыя тамы, без усялякіх упрыгожванняў, але таксама паважныя і самавітыя. Свінцовыя футаралы са світкамі. Лёднік толькі з прыдыханнем прагаворвалі назвы. Кодекс Сінаітікус, Іоанн Златавуст, Блуканне Багародіцы па пакутах. Тут і два сталы з крэсламі, таксама з цяжкога дубу, нават з чарніліцамі, пясочніцамі і пер'ямі, як у кожнай прыстойнай канцылярыі, хоць вядома, атрамант даўно ператварыўся ў чорны пыл, а пер'і ссохлі, пашарэлі. Азіраючыся, Пранціш заўважыў, што ля ўвахода справа на ўбітых у камень металёвых круках вісяць шэрыя апранахі, падобныя да расаў, а ўнізе пад лавай ляжаць скураныя поршнякі ад часу заскарузлі страцілі форму. На лаўцы пустая медная міса пазеляніла ад часу так, што ў ёй можна было настойваць атруту. Ясна, тут належала перапрануцца і вымыцца, каб не падыходзіць да святых кніг бруднымі. Для паходняў былі прадугледжаны адмысловыя стойкі, і запас паходняў меўся, магчыма, яшчэ часоў інфлянскай вайны. Памяшканне было надзіва сухое, і ні следу пацукоў, нібыта тут існавала незалежная ад іх падземная дзяржава, іначай хіба кнігі ацалелі б. Паходні асвятлялі стракатыя шэрагі пракаветнай мудрасці. Сямейная пара лёднікаў так, відаць, і прыліпла б да іх, але ватман абыякава слізнуў паглядам па паліцах, вышукваючы самае галоўнае, дзеля чаго яны сюды прыйшлі, і запатрабаваў ад Саламеі, каб прад'явіла. А галоўнае далёка не заўсёды бывае такім, якім яго чакаеш. Вунь! Чакалі калісьці ў Єрусаліме місію цара ў золаце, дыяментах з вогненным мечам на чале магутнага войска. А прыехаў жабрак на осліку, які казаў не пра тое, як захапіць зямную ўладу, а пра выратаванне душы і любоў да бліжняга. Грамфея, діда святого Маврикія, ляжала у простым драўляным куферачку, які нават патрэскаўся ад часу. Напэўна, шэрая драўніна гэтага куферачка была таксама з нейкага святога дрэва, можа, таго самага перадыксіёна, пладамі якога харчуюцца галубы, а змеі збягаюць ад ягонага ценю, але магчыма была яна ад тутэйшай простай ліпы, якая толькі ўмела што дарыць тень с томленым спадорожником и мед кветок тутейшим пчелам, что баронять вулли свои. Соломея опустилась на колени перед неглубокой нишей у стяне, у якой стоял куферок. Мужчины так само укленчили. Пранціш і ватман нагалілі шаблі, як спакон веку рабіла шляхта падчас чытання святога пісання, няхай за гэты звычай і ўшчувалі святары. Лёднік агаляць шаблю не стаў, проста опусціў галаву і шаптаў малітву. Ватман падняўся, падышоў і асцярожна адхінуў вечка куферка, які не быў замкнуты. Навошта замыкаць рэч, якая ахоўваецца сіламі куды больш магутнымі, чым жалеза? На выцвілай тканіне ляжаў звычайны металічны наканечнік дзіды, перацягнуты срэбным дротам. На сілу гэтай рэліквіі спадзяваліся святары і мніхі святой Сафіі, дрыготкім голасам прагаварыла Саламея. Верылі, што пакуль яна тут, не знікне вера, не знікне храм, будзе працвітаць Полацак. Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.